kati ya kimunga na tanga tanga mamae. Marifasi ya tambui kimunga kimeni bunga. Nimechoka niko hii, pakupita sipaoni. Nimesomba na kimunga, niko hii jamani niko hii. Mabumbi ya menija macho juu sidui. Akili kunipotea mwili umekufa kazi. Kokoto imeni kwa mambo, mimi kwa maji yoyoyo. Marifasi ya tambui kibunga kimeni bunga. Nimechoka niko hii, kakupita sipaoni. Nimesomba na kibunga, niko hii jamani niko hii. Mavumbi ya menija macho juu sinui. Akili kunipotea mwili umekufa gazi. Kokoto imeni kwa mako, mimi kwa maji yoyoyo. Nashinda pakupita, nakufarikuwai. Nenda kwa siku njui. Kakupita sipaoni. Nimesoma na kimunga. Kokoto imeni kwa mako. Kwa maji ya ishi kutapatapa. Nashinda pakupita, nakufanikuwai. Nenda kwa siku njui. Nanga ikao jamani. Kakupita sipaoni. Nimesoma na kimunga. Kokoto imeni kwa mako. Kwa maji ya ishi kutapatapa. Kwa kato imeni kwa mako. Kwa maji ya ishi kutapa tapa.